الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler، مؤمن ومسلمان kardeşler، zamanımız fazla olmadığı için çok kısa hatlarla okumuş olduğum ayet-i kerimenin de delalet ettiği, işaret ettiği bir mevzu var. O da insan dediğimiz varlığın hayatı ve hayat hakkı ile ilgili söylenecek birkaç hususu arz etmek suretiyle bu kısa da olsa zamanımızı, vaktimizi değerlendirmeye çalışalım. Değerli kardeşler, Müslümanlar olarak yeryüzündeki mahlukatın içinde, mahlukatın sayısını daha bugüne kadar saymak kimseye nasip, siz söyleyin, olmamıştır. Mahlukatın, yani Allah'ın yarattığı varlıkların sayısını vallahi bugüne kadar kimse sayamamıştır. Sayamaz mı? Sayamaz. Nereden söylüyorsun hocam? Kur'an'dan söylüyorum. Kur'an-ı Kerim çok açık ifade ediyor. Ve in te'uddu, ne demek Arapça? Adde, ya'uddu, ya'addu, adet kelimesini bilirsin. Adet, adet sayı demek. Adet, sayı. Ve in te'uddu, sayı ile saymaya kalksanız, hani bir, beş, şu, bu, sayı, rakamlarla, aritmetik dediğimiz, sayı dediğimiz, hesap dediğimiz yollarla Allah'ın yarattığı varlıkları, mahlukları, nimetleri saymaya kalkarsanız, bak cevap geliyor şimdi. Yani bu söz Allah'ın sözüdür. La tuhsuha, yetime yemin olsun ki sayamazsınız. Mesele bitmiştir. Orada duracağız. Bugüne kadar 14 asırdır Allah'ın yarattığı mahlukatı sayamazsınız. Sayı ile tespit edemezsiniz ayet-i kerimesini yeryüzünde hiç kimse yalanlayamadı. Ben sayarım diyemedi. Diyemeyecekler. Şimdi bir alet yapmışlar, bilgisayar. Hadi saysın bakalım. Bilgisayar, duymuşsunuzdur, bilgisayar diyorlar. Evlere kadar girdi. Yazıhanelere, ticarethanelere girdi. La tuhsuha, katiyen sayıya getiremezsiniz. Sayı ile ifade edemezsiniz diyor. Burası bu kadar, uzatmayalım. Ancak yeryüzündeki mahlukatın içinde öyle bir mahluk var ki Allah adını insan koymuş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Bak insan kelimesi var. Kur'an-ı Kerim'de 114 sureden birinde ismi nedir? İnsan suresidir. İnsan. Kur'an insanın adına bir sure göndermiş. İnsanın adına suretül insan. İnsan suresi var. Evet. Bu insanın yeryüzündeki mahlukatın en önemlisi olduğu, yeryüzündeki varlıkların en önemli, en değerli, en duyarlı, en akıllı, en güçlü, en ilimli varlık olan, varlık olarak insanın yaratıldığını. Yani insandan daha önemli varlık var mı? Bu hususta bütün dünya müttefik, komünistler de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın varlığını kabul etmeyen komünistler bile yeryüzünün en mükemmel varlığı insandır diyor. Kur'an da böyle söylüyor. Yani insanın mükemmel oluşunda bütün dünya aynı fikri beraber söylüyorlar. Yeryüzünde insandan daha önemli, daha değerli, daha şerefli vallahi varlık yoktur. Dolayısıyla o insanın hayatı da öbür mahlukatın hayatından, siz söyleyin, daha önemli, daha değerli olduğu ortaya çıkıyor. Ancak gelin görün ki bizim ülkemizde insan hayatının köpek hayatı kadar kıymeti yok. Bizim ülkemizi diyorum. Başka yerlerde, başka uygulamalardan haberimiz yok. Bazen elimize bazı bilgiler, belgeler geçiyor. Onun dışında ama kendi ülkemizde her akşam o televizyonlardaki haber kanallarındaki çatışmalar, yolda üzerine gazete kağıdı örtülmüş ölüler. Allah'tan korkmuyor, bir bez bulamıyor musunuz be? Bir insanın ölüsünün üstüne gazete kağıdı örtülür mü? Hayvana bile örtülmez. Ne kötü bir millet olduk. Ne acımasız millet olduk. İnsana bu kadar hakaret edilen ikinci bir ülke var mı dünyada acaba? Üzerine gazete kağıdı örtülmüş. Ambulans istiyorsun yok. Gönderen yok. Bakan yok. Kan kaybından ölenlerin sınırı sayısı belli değil. İnsana bu kadar hakaretle muamele edilen ülke Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Çünkü yeryüzündeki mahlukatın hepsinin yaratılış sebebi insandır. Allah insanı yaratmasaydı vallahi güneşi yaratmayacaktı. Bu kadar kesin bir ne? Bizim milletimiz ne olacak? Eğitim görmedi. Öğretim görmedi, ilmihal okumadı, Kur'an'ın tefsirini, Kur'an'ın manasını okumadan ölüyor Müslümanlar dünyada. Kur'an'ı okumadan demiyorum, manasını anlamadan ölüyoruz. Bir şeyi okumaktan maksat manasını anlamaktır. Ha, elinize bir İngilizce bir mektup, bir davetiye geçse, İngilizce bilen bir adama gittiğiniz zaman şunu oku, oku dediğiniz zaman maksadınız nedir? Manasını anlat demektir kardeşim, oku. Efendi bana bir İngilizce davetiye geldi. Efendim işte öğretmen bey, İngilizce öğretmeni mesela. Şunu bana okur musun demek ne demek? Bana bunun manasını anlatır mısın demek. Vallahi Kur'an okumaktan maksat manasıdır. Ama bunu kimse kabul etmiyor. Ne olacak? İnsan hayatından daha önemli ve kıdemli hayat yoktur. İnsan haklarından daha önemli hak yoktur. İnsanın aklından, beyninden, hürriyetinden daha önemli akıl, beyin, hürriyet yoktur. Ama ülkemizde insan korkunç derecede istismar ediliyor, hafife alınıyor, sokaklarda sürünüyor, ırz ve namusunu kiraya veriyor, sokaklarda, kaldırımlarda üzerine gazete örtülmüş ölülerden geçilmiyor. Bu böyle olamaz. Okuduğum ayet şudur. Men katele nefsen, kateleyi biliyor, Arapça bir kelime. Katele ne demek? Dikkat söylesin. Katele ne demek? Katele. Öldürmek. Katil kelimesi buradan geliyor. Katil. Men kim ki katele öldürürse nefsen bir insanı, bir gayri nefsin karşılığında hukuka dayalı Allah'ın koyduğu ceza maddesiyle öldürülmemiş de haksız yere öldürülmüş. Haksız yere kim kimi öldürürse, bakın ayet. Ev fesadin fil ard, yeryüzünde adam fesat çıkartmamış, herhangi kimseyi öldürmemiş, kısas denen bir maddeye yaklaşmamış, yani öyle bir cezası yok. Haksız yere zulmen bir kimse bir kimseyi öldürse ne olur? Şimdi Cenab-ı Hak hadiseye şöyle nazar ediyor. Bir kimse bir kimseyi haksız yere öldürdü. Canım ne varsa bir kişi ölmüş. Vallahi öyle değil. O kişiyi haksız yere öldüren kişinin veya katilin Allah katındaki değerlendirmesi şöyle. Cenab-ı Hak hadiseyi şöyle değerlendiriyor. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ayet çok açık. فَكَاَنَّمَا Allah katında öldürmüş gibidir ennase insanları cemiha, dünyada kaç milyar insan varsa hepsini öldürmüş gibidir. Ayet. Açın okuyun dersin. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ Allah katındaki değerlendirmesi şöyledir ki, o kişinin vebali, günahı, suçu katelen nase cemi'a. Cemi'a ne demek? Dünya üzerinde yürüyen, yaşayan kaç insan varsa hepsini kurşuna dizmiş gibidir. Allah'ın insan hayatına bakış noktası bu. Bir Müslüman da Allah'ın arz ettiği gibi hadiseye bakmazsa zaten Müslüman olamaz. Allah'ın dilediği, Allah'ın değerlendiği gibi, Peygamberimizin değerlendirdiği gibi biz de olaylara bakacağız. Bir Müslüman olaylara Ebu Cehil gibi bakamaz. Ya nasıl bakması lazım? Ebu Bekir gibi bakacaksın. Sen Müslümansın. Değerlendirmemizi ona göre yapacağız. Beynimizi, aklımızı, fikrimizi, idrakimizi ona göre çalıştıracağız. Bu şekilde Kur'an'ın, yani daha doğrusu Allah-u Teala'nın değerlendirmesini arz ettikten sonra, ayeti açıkladıktan sonra Peygamberimiz Efendimiz'den bir hadisi sahihi de okuyayım. O da şöyle değerlendirilir. Leyse min nefsin tuktelu zulmen. Ve subhanallah. Tuktelu öldürülmek demek. Zulmen, zulüm oluyor olarak. Yani haksız o yere. Haksız yere zulmen öldürülmüş hiçbir kimse yoktur ki. İlla ala ibni Adem'in evveli kiflün min demiha. Ala evveli ibni Adem. Hazreti Adem aleyhisselamın oğlu diyor. El evvel ilk. Biliyorsunuz Hazreti Adem aleyhisselamın dünyada zürriyeti devam ederken Havva validemizden çocukları meydana geldi. Meydana geldi. Hepiniz bilirsiniz. İki oğlundan birisinin adı Habil, öbürünüzü söyleyin, Kabil'di. Bütün kitaplarda var, yani bunu herkes okumuştur. Hikmet-i ilahiye icabı, bir hadise meydana geldi. O hadise Habil'in lehinde tecelli etti. Habil'in istikametinde gelişti. Bu olay senin hoşuna gidecek şekilde sonuçlandı diye Kabil hasedinden ve fesadından karşı koydu. Yeryüzünde işlenen cürümün birincisi nedir? Hasettir. Haset. Habil'in kurbanı kabul oldu. Kabil'inki kabul olmadı. Vay seninki kabul oldu da benimki niye kabul olmadı? İhtilafından dolayı Kabil Habil'e karşı geldi. Kafasını taşla ezerek öldürdü. Yeryüzünde ilk insanın kanı böyle aktı. Yeryüzünde insan kanı akıtan ilk adam kim oldu siz söyleyin. Kabil oldu, katil oldu, katil oldu. Kabil, katil. Ve insanlık tarihine geçti. Yeryüzünde ilk kan akıtan adam Kabil. Şimdi hadis-i sahihte Efendimiz diyor ki, Leyse min nefsin tuktelü zulmen. Yeryüzünde kıyamete kadar nerede haksız yere bir adam öldürülürse, o öldürülen insan, o haksız yere adam öldürenin yüklendiği bir günah var. Katilin bir günahı var. O katilin diyor yeryüzünün neresinde ve ne zaman olursa olsun haksız yere kim kimi öldürürse, öldüren katilin yüklendiği günahın bir misli de kıyamete kadar Kabil'e yüklenmeye devam ediyor. Yeryüzünde adam öldürmenin çığırını açtı diye. hadisin sonunda arz edeyim. لِأَنَّهُ aynen öyle. لِأَنَّهُ çünkü Kabil evvel men sennel katle senneye sünnü çığır açmak demek. Yani gelenek haline getirmek. Bu Kabil denen kişi evvel men sennel katle adam öldürme çığırını açmanın ilki olduğu için o yolu açtığı için, o çığırı açtığı için yeryüzünde Adem'den bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar haksız yere öldürülenlerin vebalinin bir misli de Kabil'in defterine yazılmaya devam ediyor. Vallahi böyledir. Bu hadis-i şerif çok sıhhatli. Kütüb-i Sitte'nin beşinde de var. لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلَّا عَلَى اَبْنِ الْآدَمِ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. O, Habil'in kanının akıtılmasından hasıl olan günahın kıyamete kadar bir misli Kabil'e yazılmaya halen devam ediyor. Niye? لِأَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. Çünkü dünyada insan öldürmenin sayfasını o açtı. Kapısını o açtı, yolunu o açtı, çığırını o açtı. O yoldan giden kim varsa kıyamete kadar vebal ve günahın bir misli de o çığırı, o yolu, o kapıyı açan Kabil'in üzerine yazılmaya devam ediyor. Bakın hadisenin dehşetine bakın. İnsan öldürmenin, insanın hayatıyla oynanmasının, insanın haysiyetiyle oynamanın, insanın hürriyetiyle oynamanın, insanın mülkiyetiyle oynamanın, insanın zürriyetiyle oynamanın vebaline bakın. Allah katında. Değerli kardeşler, insanın hayatının önemini böylece ortaya koyduktan sonra bir noktaya daha temas etmek lazım. Peki, İnsan bu kadar değerli, duyarlı, önemli, kıdemli, şerefli, mükemmel, mücehhez, münevver. Peki niçin? Akla gelmiyor mu? Niçin bu kadar önemli? Allah aşkına Müslümanlar, meselelerimizi müzakere etmeye alışmalıyız. Kendi kendimize sorular sormaya alışmalıyız. Cevaplar aramaya alışmalıyız. Suskun kalmamalıyız. Aklımızı işletmeliyiz. Beynimizi zorlamalıyız. Niçin peki bu insanın hayatı niçin önemli? Lüks restoranlarda yemek yesin diye mi? Villalarda, yalılarda yaşasın diye mi? Vallahi değil. Yani yeryüzünün bu nimetlerini istediği gibi, istediği miktarda, istediği yerde yesin, içsin, zevkü sefa yapsın diye mi? Ne dersiniz? Yemek için, içmek için, zevkü sefa için insan hayatı bu kadar önemli olamaz. Çünkü yemek içmek hususunda siz de biliyorsunuz çayırda otlayan öküz de besleniyor. Lokantada yemek yiyen insan da siz söyleyin beslenmekle eşitiz. Sadece şekil değişikliği var. Mana aynı. Eğer yeryüzünde insanın hayatının önemi yemekten geçiyorsa, içmekten geçiyorsa çayırda otlayan öküzden vallahi farkımız olamaz. Lütfen bunu kabul edelim. Ayrı bir manası olması lazım insan hayatının. Ayrı bir önemi olması lazım. Ayrı bir istikameti olması lazım. Hiç kimse insanın hayatının önemini yemeğe bağlayamaz. İçmeye bağlayamaz. Zevk-ü sefaya bağlayamaz. Cinsel ilişkiye bağlayamaz. Hayvanla da çiftleşiyor. Hayvanlar da içiyor. Hayvanlar da yiyor. Ama hayvanlar mahlukatın en üstünü değildir. Peki bu üstünlük vasfını Allah niçin vermiş insana? Durup dururken neden insana bu üstünlüğü, bu önemi, bu kıdemi vermiş? Burayı düşünmüyorsanız kusura bakmayın. Ve bu insan yeryüzünde eşref-i mahlukat olarak yaşıyor. Eşref-i mahlukat, yani mahlukatın en şereflisi, en önemlisi anlamına geldiğini bilmeyenimiz yok. Bu önem nereden geliyor? Bu insanın hayatının önemi, değeri nereden geliyor? Bu soruya cevap vermek için yeryüzüne siz söyleyin ne kadar peygamber geldi? 124 bin peygamber geldi. Bu sorunun cevabı için. Yani insanlar hayvanlaşmasın. Hayvandan daha adi hale gelmesin. İnsanın yeri, makamı, mekanı belli olsun, değerini yitirmesin, şerefini yitirmesin. Yeryüzünde insan olmanın haysiyetini göstersin diye peygamber geliyor. Yoksa peygamber niye gelsin kardeşim? Bugün düşünün Amerikan toplumu. Hepimiz işte görüyoruz, duyuyoruz. Televizyonlardan takip ediyor Amerikan toplumu. Teknolojide en ileride fezanın boşluğunda geziyorlar. Görüyorsunuz yani ay dediğimiz, kamer dediğimiz o kozmografyanın bize en yakın komşu olarak ilan ettiği ayın üzerine inip konuyorlar. İnip gidip geliyorlar. Yani mesafeler kısaldı. Gökyüzünde yıldızlar arasında gidip geliyorlar. Hepimiz bunu görüyoruz. Bunun yalanı yok, dolanı yok. Bu kadar yükseklere çıkıyorlar. Bu kadar yüksek ilmi, teknolojik imkanlara kavuşmuşlar. Ama bir de inin Amerikan toplumuna, hala siyahlarla beyazların kavgası var mı yok mu? Ne kıymeti kaldı? Hala beyazlar siyahlardan üstün olduklarına inanıyorlar. Beyazların hakkı siyahlardan fazla olduğuna, beyazların siyahları dövebileceğine, öldürebileceğine inanıyorlar. Gidin hala çok lüks lokantaların önünde, bu lokantaya, bu restorana köpeklerle siyahlar, zenciler giremez yazıyor. Vallahi şimdi yazıyor. Hani insanlık? 114 katlı bina yapmışlar New York'ta. 114 katlı bina. Geçen benim birader 10 günlük için gitmiş gelmişti. Asansörle çıktık diyor. Aşağıda bulutlar aşağıda kalıyor, biz yukarıda kalıyoruz diyor. 114 katlı bina. Ama binalarını yükseltmişler, insanları ne hale gelmiş? Amerikan halkının toplumunun %70'i uyuşturucuyla tanışmış. Uyuşturucu biliyorsunuz. İnsanda beyin bırakmıyor, akıl bırakmıyor, sinir bırakmıyor. Kriz üstüne kriz. Şu anda Amerikan toplumu kadar uyuşturucuya müptela kalmış hiç başka toplum yok. Ne olacak peki? Hani insanlık? Amerikan Savunma Bakan savunmaya ayırdığı bütçeden fazlasını eroinle mücadeleye ayırıyor. Haberiniz var mı? Uyuşturucuyla mücadeleye ayırdığı para Pentagon dedikleri. Pentagon Milli Savunma Bakanlığı'nın adıdır onlardan. Pentagon'un savunmaya yani Amerika'yı savunmaya ayırdığı paradan daha çok uyuşturucuyla mücadeleye para ayırıyor bütçesinden. Bakın ne hale geldi. Avrupa'da böyle, Hollanda'da böyle. O gençler inim inim inliyor eroinden, kodeinden, kokainden, uyuşturucudan inim inim inliyor. O teknolojinin ürünlerini en mükemmel kullanan, yaşayan yıllar öncesinden bu imkanları, lüks hayatı, konforlu hayatı yaşayan bu insanlar niye bu hale geldiler? Niye eşcinsel hale geldiler? Hollanda'da ve Danimarka'da vallahi erkek erkeğe evlenenler var kilisede. Kanun koymuşlar. Cinsel özgürlük diye bir kanun çıkartmışlar. Dileyen erkek, istediği erkekle vallahi resmen evlenebiliyorlar. Bu hale gelmişler. Korkunç bir şey. Bu insan niye böyle oldu? İnsan böyle mi olmalıydı? İnsanın haysiyeti, şahsiyeti, cinsiyeti, cibilliyeti, zihniyeti böyle mi olmalıydı? Niye bu insanlar saptı? İlim kafi gelmedi, teknoloji kafi gelmedi, akıl kafi gelmedi. İşte bunun için Allah 124 bin peygamber gönderdi. Ama sanki şimdi peygamber yokmuş gibi. Herkes kendi keyfini icra ediyor. Herkes kendi aklını ortaya koyuyor. Peki, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ olacak? Bütün alemlere rahmet, bereket, barış, huzur, saadet olsun diye biz Hazreti Muhammed'i gönderdik kainata diyor Allah-u Teala. Değerli kardeşler, hani nerede? Ve biz bu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itibar etmiş olmamızdan dolayı yeryüzünde ashab-ı kiramdan sonra, sahabe ayrı, sahabeye bir şey diyemeyiz. Sahabe-i kiram ayrı bir sınıf, Allah katında değerleri çok yüksek. Onu diğer insanlarla kıyaslayamayız. Sahabe, Habibullah'ı canlı ve imanlı görmüşler böyle. Peygamber, tamam oraya bir şey. Onun dışında, sahabenin dışında Hazreti Muhammed'e yeryüzünde en büyük değeri ve kıymeti veren vallahi bizim milletimizdir. Niye mi diyeceksiniz? Ya bugün silahlı kuvvetleri, yani Türk silahlı kuvvetleri, ordumuzun tabanı kimdir siz söyleyin, tabanda kim var? Asker var, er var, erbaş var, öyle mi değil mi? Onların subaya subay var. Rütbelerini söylemiyoruz. Ama asker olmasa subay olur mu siz söyleyin. Ya siz burada cemaat olmasa ben burada olur muyum? Ben kime konuşacağım? Asker olmadan subay, subay olmaz. Demek ki ordunun temeli, tabanı nedir? Askerdir. Askerin Türkiye'de adı ve ünvanı nedir siz söyleyin? Mehmetçik. Niye unutuyorsunuz? Ne demek Mehmetçik? Hazreti Muhammed'in modeli. Ona benziyor demek. Model, maket. Küçük Muhammed demek Mehmetçik. Bakın nereden almış ismini ordumuz. Ve bu ordu 650 sene 3 kıtaya hükmetmiş. Yani bizim ordumuz, bizim tabanda Hazreti Muhammed'i kendisine örnek alan, maket alan, onun adını alan, Mehmetçik ünvanını alan bu askerle bu millet tarihte diyorum. Üç kıtada, Asya, Avrupa, Afrika'da 650 sene kalmış mıyız, kalmamış mıyız? Siz söyleyin. Mesele bitmiştir. Ondan uzaklaştıkça vallahi alçalıyoruz. Bakın söylüyorum. Hazreti Muhammed'in model olarak takdim ettiği hayattan, sünnetten, Kur'an'dan, manevi değerlerden, ahlaki değerlerden uzaklaştıkça gençlerimiz bozuluyor, çözülüyor, dökülüyor. Akşamları televizyon ekranlarında görüyorsunuz, efendim Diyarbakır'da konser, Urfa'da konser, o konser veren şarkıcıların halini görüyorsunuz, o şarkıcıların hoplayıp zıplamaları karşısında o gençlerin jiletle göğüslerini parçaladığını görmüyor musunuz? Bu çocukların hali nedir? O bağıran, çağıran, eliyle koluyla çıldıran, şaşıran, Tarkan sen benim ilahımsın diyen bu gençler kimin çocukları? Vallahi kulağımla duydum. Tarkan sen benim ilahımsın diyor. O göğüslerini çırçıplak ortaya koyan kızlar kimin kızları? O ağlayan kızlar, o şarkının dehşeti içinde çılgınca bağıran kızlar ve erkekler kimin çocukları? Yunanlı mı bunlar? Fransız mı bunlar? Bu milletin çocukları böyle mi olmalıydı? Böyle mi olmalıydı kardeşler? Mehmetçikler böyle mi olmalıydı? Yarın bunlar askere gidecek. Nasıl emanet edeceksiniz ırzınızı ve namusunuzu bu adamlara? Bu çocuklara. Vallahi ben endişeliyim. Dünyada şu anda Kur'an'dan ve sünnetten kopuk, hatta Kur'an'ı ve sünneti adeta hasım gibi, hasım, düşman gibi gören bir toplum haline geldik. Bu olmaz, böyle gitmez, mümkün değil. İnsanların değeri, hayatımızın değeri gittikçe düşüyor. Bakın, bakın Allah aşkına bugün bir Türk lirasının değerine bakın. Mustafa Kemal Atatürk ölene kadar bende kitap var. Bir Türk lirası vallahi 2 Amerikan dolarıydı. Yani bir Amerikalı bir Türk lirası almak istediği zaman 2 dolar ödemek zorundaydı. Aşkım, resmen göstereyim size. Bakın bugün bir Amerikan dolarını almak için bir Türk insanı tam 286 bin lira verecek. Ne kadar aşağı gitmişiz. Ne kadar aşağı gitmişiz. Dolar yerinde duruyor, o yükselmemiş. Yükselmeyen doların karşısında paramız kadar inmiş. 286 bin basamak aşağı. Böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Ben bunu içime sindiremiyorum, kanıma sığdıramıyorum, canıma sığdıramıyorum, imanıma sığdıramıyorum, ahlakıma sığdıramıyorum, tarihime sığdıramıyorum. Utanmıyor musunuz? Böyle olmamalıydı. Pasaportumuz hiçbir yerde geçmiyor. Paramızın değeri meydanda. Hiç unutmam, 92 yılında hacca gittiğimizde bir Malatyalı hacı kardeşimiz dedi ki hocam param bitti dedi, dolarım bitti dedi, dolar diyorum. Riyal, Suudi parası bitti dedi. Yanımda Türk parası epeyce var dedi. Gitsek de dedi, bu seyyar tezgahlarda para bozanlar bozmuyor dedi. Türk parasını alıp yerine riyal vermiyor. Bir bankaya gitsek dedi, ben konuşmasını bilmiyorum Arapça. Bana yardımcı olur musun dedi. Gittim. Suud Bank. Bekledik. Sıra bize geldi. Dedim ki ya ahi beddil hazen nakd ila nakd suudi. Şu parayı Suudi parasına çevir. Elinin tersiyle tam bir baktı. Parayı attı. Yere döküldü bir kısmı. Topladım. Zoruma gitti. Tekrar yaptı. Dedim ki ema testahi minallahi. Allah'tan utanmıyor musun lan sen dedim o memura. Banka memuru. Biz dedim nahnu duyuful Mekke, duyuful Kabe. Biz Kabe'nin misafiriyiz. Mekke'nin misafiriyiz. Bu bize yapılır mı dedim. Adam toparlandı. Taalhun ya ahi. Yanıma geldi. Gittim yanıma. Yanına dedi ki ya ahil mu'min. Ey değerli Müslüman kardeşim. Hezen nak leyse bi nakdir. Bu para vallahi para değil dedi. Şimdi alsam akşama değeri bozulacak. Zararını ben göreceğim dedi. Bunu bozamam dedi. Ve kendisi 300 riyal hediye olarak o adama kendisi verdi, memur verdi ya. Bu hale getirdiler bizi. Bu hale getirdiler bizi. Ben bunu kanıma, vallahi vicdanıma sığdıramıyorum. Böyle olmamalıydı. Böyle olmaması lazım. Üç kıtaya 650 sene hükmeden bir millet, bir devlet böyle olmamalıydı. Bu çeteler, hırsızlar böyle olmamalıydı. Böyle bir tablo çizilmemeliydi. Müminlerin gözünde böyle bir şey olmamalıydı. İnsanımız buna layık değil, şehitlerimiz buna layık değil, vatanımız buna layık değil. Nereden çıktı bu eşkıyalar? Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Üç ayların içindeyiz, bakın işte Recep-i Şerif bitiyor. Pazartesi günü Miraç kandili. Bakın bitti. Miraç kandili biliyorsunuz devamlı Recep'in kaçında gelir, siz söyleyin. Bak çoğunuz bilmiyorsunuz. 27. gecesi Recep-i Şerif'in. Yani Recep'in sonu. Recep giderken Miraç kandiline giriyoruz. Bak birinci ay bitti. Şaban ayı gelecek. Bir de gözünüzü açacaksınız ki Ramazan-ı Şerif gelmiş. Ne olacak? Gaflet almış başını gidiyor. Hiç kimse hangi ayda, hangi manevi mevsimde olduğunu farkında değil ya. Herkes bankanın etrafında tavaf ediyor. Günde 10 kere banka. Ya adam günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelmiyor. Günde 10 defa banka müdürüne gidiyor. Bu millet filah olmaz. Allah bu millete kolay kolay bu istikamette giderse yardım etmez gibi geliyor. Çünkü Allah'ın yardımı şartlıdır. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Siz Allah'ın diline sahip olduğunuz kadar Allah size sahip olur. Ayaklar altında çiğneniyor başörtüsü. Ayaklar altında çiğneniyor kutsal duygular, kutsal kavramlar, mukaddes değerler çiğneniyor kardeşim. Bir avuç medya, bir avuç gazeteci, harigeleler İslam'a saldırıyor akşamlara kadar, sabahlara kadar. İslam'a saldırıyorlar. Ve bir suskun millet, sessiz millet, hissiz millet. Allah sonumuzu hayır eylesin. Üç ayların bereketine Rabbim bu gidişatı tersine çevirsin. Ülkemizi idare edenleri Rabbim İslam'ın hizmetinde olmaya muvaffak eylesin. Yolumuzu, yurdumuzu, yavrularımızı, alemi İslam'ı zalimlerin şerrinden muhafaza eylesin. Kardeşler ezan okunu uzatmayayım. Vaktimiz de bitti zaten. Ancak Hoca Efendi de belki ifade edecek. Caminin ihtiyaçları hepiniz tarafından biliniyor. Ve şu anda da zaten camiye girerken gördünüz merdivenlerin mermerleri yerlerine konuyor. Oldukça yüklü bir masrafın içine girdikleri ifade ediliyor. Kolay şeyler değil bunlar biliyorsunuz. Bir metrekare mermer neye olduğunu biliyorsunuz. Ama yine sizlerin himmetiyle, katkısıyla, yardımıyla, desteğiyle bu işler bitecek. Camimizi inşallah bitmiş ve mükemmel bir şekle gelmiş haliyle ibadetlerimizi burada inşallah devam edecek. Gün doğmadan neler doğar? Allah öyle bir kadiri mutlaktır ki Nemrud'u bir sinekle öldürdüğü gibi bakın bunları da bir kasetle ne hale getirmeye muktedirdi Cenab-ı Hak. Neler olabilir? Gün doğmadan neler olabilir? Ümitsiz olmayalım ama Kur'an ve sünnetin yolunda olmanın gayretini gösterelim. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Aramızdan göçüp ebedi aleme intikal edenlere rahmet eylesin. Amin. Hastalar var. Şu anda benim bildiğim ve bize zaman zaman gelip hocam dua buyursun cemaat hastamız var. Ameliyat masasında gün almış, saat almış, komada, hastanede, evinde, yatakta inim inim inleyen ehli imanın hastaları var. Rabbim cümlesine acil şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntı olan kardeşler var. İcra gelmiş, haciz gelmiş, sıkıntıda olan kardeşler var. Rabbim de ehli imanı en kısa zamanda sıkıntılardan halas eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.